قومندان صاحب مخکې د دې نه چې تاسو سره تاسو نه پوښتنې شروع کړو، لطفا خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد زمان، د مرحوم خیرالله خان زوی، د خوږیانو د زاوی کلي اوسیدونکی. لومړني تحصیلات هم د رحمان بادلسې د لومړي ټولګي نه شروع کړي، او په 1942 سنه کې او 12 ټولګي څخه په 1454 کې فارغ شوی و، او په 1453 کې په عملي جهاد باندې پیل کړی دی. فعلاً لپاره زه د خوږیانو د سپین غر د غونډ د مسؤول په صفات پیژندل کیږم، او د یو تعداد مجاهدینو مشري په غاړه لرم. معلومات راکړئ چې ستاسو جبهې د شوروي قواو د پوستو په مقابل کې ترسره کړي دي. دا عملیات تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي، اوس هم جریان جګړې روان دی. خو نن دریمه ورځ ده چې په شوروي پوستو باندې زموږ د منورو مجاهدو او د خوانه سخت یرغلونه کېږي. اون تقریبا تر درې ورځو پورې به یو څه معلومات شته، آینده به آینده سنجول کیږي، بیا به ویل کیږي. تقریبا د جولای په 6 نیټه چې عملیاتو شروع شوې ده، نو په 8 د ماښام او 6:30 ملټه د روسانو قرارګاه ته اور واچول شولو او د منځه لاړله. په دویم قدم کې دم دي 8 په شاوخوا کې د مسلې د پوستې په نام باندې پوسته چې د روسانو پورې د سخت فشار لاندې ونیول شوله او تسلیم شوله او د منځه لاړله، ټوله تخریب شوله. د هغې نه علاوه د جولای په 8 نیټه باندې یوه بله پوسته وویشتل شوله، تخریب شوله. د هغې په خوا کې تقریبا 2 ټنګونه یو موټر وسوځېدل، د منځه لاړل. علاوه د دې نه مجاهدین تر دې وخته پورې بالکل د خدای فضل روغ رمټ پاتې شوي دي. د دې نه علاوه د سپینې تاڼې په قرارګاه باندې اور بال شولو، چې هغې قرارګاه کې مورونه بالو او د منځه لاړله، تخریب شوله. د جګړې په جریان کې په 8 تاریخ باندې یوه بله پوسته د منځه لاړل د روسانو، چې په هغې کې یو څه غنیمتونه هم لاسته راغلل، خو هغه مورید د بحث خبره نه ده. او زیات تعداد روسان په خپلو پوستو کې مردار پاتې شوي وو، چې اوس مردار جسدونه مردار پراته دي. په 8 تاریخ د جولای چې اوس هم مثلا نن ورځ ده، په 6 د سهار او 15:30 دقیقو باندې چې د څو هلیکوپترو په ذریعه باندې مجاهدینو په مورچلو باندې ډزې شروع شولې، دوی د داشکو او د راکټ واشته دو فیرونو په واسطه باندې یوه جټ هلیکوپتر وغورځوله او تخریب ویجاړه شوه، چې پیلوټان د چاترې په واسطه باندې روسي پیلوټانو هغوی ځان نه ښکته کړه. اوس هم تقریبا سخته جګړه روان ده، او مجاهدین دوی په تپه تلاش کې دي چې ژوند یې دستګیر شي. نور د دې نه علاوه جګړه دوام لري، څه چې آینده کېږي او آینده سنجول کېږي. ستاسو نظر د کابل د حکومت لخوا د ملي روغې پاکړه څه دی؟ په دې پاکړه موږ ته معلومات راکړئ. ملي روغه جوړه دي بې معنا خبره ده، ځکه چې ټولې زړې د سیو شنډې شوي دي، دا د افغانانو مسلمانو په مقابل کې نه چلیږي. یو متل دی لکه چې وایي چې په د غله سه په کور کې روغه، هېڅکله هم د غله سه په کور کې روغه نه کیږي. ملي روغه جوړه دوی په دې مطلب باندې چې روستي د افغانستان خاوره په قبضه کې نیولې وي، او مسلمانانو افغانان دوی سره ملي روغه جوړه اعلان کړي. دا هېڅکله هم نه شي کېدلی، لکه یو څوک چې د چا کور ته ورشي او ډزې ورسره شروع کړي، چې کور خاوند ورته پورته کېږي او داسې ورباندې کوي، غل ورته غږ کوي چې مثلا جوړه ده، دا چې غل دی صاحب دی کور دی کور نه وتلی نه وي، کله د دې امکان شته چې د غله سه په کور کې جوړه وشي؟ دا د امکانات نه وتلې خبره ده. انشاءالله افغان مسلمانان هېڅکله په دې ملي روغ جوړ باندې نه غولېږي تر څو چې خپله پاکه دي خپل قوي اعظم په طاقت باندې او د خدای په کومک باندې ازاده نه کړي. دا زړې دسیسې ټولې شنډې شوې دي. په آخر کې که کوم پیغام خپلو مجاهدو او مهاجرو ورونو ته لرې، کولی شئ چې خپل نظر مو ورته وړاندې کړئ. صرف دومره باید ووایم چې د افغانستان د ټولو مسلمانانو دپاره د یو خدای په نوم واحد وحدت ته ضرورت دی. په هره نقطه کې چې مسلمانان وي، باید د خپل خدای د رضایت سره سم خپل لاسونه سره نږدې کړي او په اتحاد باندې د خپلې خاورې د خپل دین په هکله خپل قوي جهادیت ته دوام ورکړي. دا چې محترم کمانډان صاحب د خپلو مسؤلیتونو سره زموږ څو سوالونو ته ځواب وي، او موږ د هغه نه مننه کوو. مهرباني، تاسې نه ډېره شکریه کوو. خو د جنگ په جګریان کې یو څه سوالونه مشکل دي چې ټولې خبرې په تفصیل سره وکړو، ځکه چې حال ډېر بد دی، زخمیان پراته وو، ډزې شروع و، حساب په بل قسم باندې. خو انشاءالله تر اوسه حده پورې مجاهدین فتح مند دي او خدای دې دو مالو ملاتړ دی. تاسو نه ډېره مننه. محترم قمندان صاحب، د دې په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې تاسې د په جریان د دغه عملیاتو کې کومه منطقه کې تاسې عملیات ترسره کول؟ د عملیاتو ټوله ساحه تقریبا 40 کیلومتره مجاهدینو تر خپل اور لاندې نیولې ده، چې هغه د کابل و جلال آباد تر منسرک په ساحه کې تقریبا د نغلونه شروع کیږي او د لغمان تر کڅونو پورې رسیږي. دا چې مجاهدین ډېره ساحه نیولې ده، یو کم تعداد معلومات و چې موږ تاسې ته درکړلو، انشاءالله د دې لس چنده کامیابۍ او فتحې د مجاهدینو په لاس شوي دي. تر څو چې معلوماتونه موږ راټولوو یو څه وخت لګېږي، ځکه جریان د جګړې هم روان دی.